Intel Core i5 oraz grafiką GeForce GTX 1650. Zapłacisz 3799 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 lutego, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Michał Przerw. Nie mamy w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku choroby wywołanej koronawirusem, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W Złocieńcu pożegnano 8. zmianę polskiego kontyngentu wojskowego jadącą do Iraku. Budowle wykonane z piernika można jeszcze tylko dziś oglądać w żywym Muzeum Piernika w Toruniu. W Polsce do tej pory nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jarosław Pinkas podkreślił, że jeśli koronawirus pojawi się w Polsce, informacja o tym zostanie natychmiast opublikowana. Nie jest to w naszym stylu, żeby ukrywać informacje. Ta informacja właśnie może pokonać tego wirusa. Rzetelna, prawdziwa informacja to informacja, która jest prawdziwym lekarstwem na tego wirusa, który mam nadzieję do Polski nie dotrze, chociaż jestem realistą i moja nadzieja niewiele tutaj znaczy. Pewnie będziemy mieli przypadek związany z koronawirusem. Potrafimy go leczyć, chociaż nie mamy leków. Leczymy objawowo i to wszyscy lekarze w Polsce potrafią. Jarosław Pinkas podkreślił, że koronawirus na razie nie został stwierdzony w żadnym kraju Grupy Wyszehradzkiej. Hub, czyli Centrum Technologiczno-Gamingowe, powstanie w Szybie Puławskim na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Wieczorek. W spotkaniu inaugurującym centrum wziął udział prezydent Andrzej Duda. Na terenie dawnej kopalni w Nikiszowcu podpisano list intencyjny między miastem Katowice a spółką restrukturyzacji kopalń. Powstanie tam nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Kopalnia Wieczorek zawsze była miejscem rozwoju technologii, teraz również idzie z duchem czasu, mówił prezydent Andrzej Duda. Będzie kopalnia tylko zupełnie inna. Będzie kopalnia pomysłów, będzie kopalnia wiedzy, kopalnia innowacyjności. Tego wszystkiego, co tak bardzo poszukiwane, tak bardzo pożądane w dzisiejszych, co tu wiele kryć, nowoczesnych czasach. Czym konkretnie będzie hub technologiczno-gamingowy, wyjaśnił prezydent Katowic Marcin Krupa. Tu będziemy kształcić ludzi, którzy będą zajmowali się w przyszłości rozwojem e-gamingu, nowoczesnymi technologiami. Tu powstaną przestrzenie biurowe, 20 tysięcy metrów kwadratowych w tej substancji zabytkowej. Wstępny koszt budowy centrum to 985 milionów złotych. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Po 14 latach żołnierze ze Złocieńca wracają do Iraku. Dziś pożegnano 8. zmianę polskiego kontyngentu wojskowego. Prawie 300 polskich żołnierzy, w tym około 80-osobowa reprezentacja 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu, przez najbliższe pół roku będzie pełnić w Iraku misję doradczo-szkoleniową. To 2. kontyngent w Iraku, w którym biorą udział żołnierze ze Złocieńca, ale 1. w charakterze szkoleniowym. Główne zadanie Polaków to pomoc armii irackiej, mówi dowódca 8. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego, pułkownik Artur Standio. Szkolimy żołnierzy armii irackiej, żeby mogli swobodnie wykonywać swoje zadania w celu zabezpieczenia swojego kraju przed tak zwanym państwem islamskim. Szkolimy w zakresie czołgu T-72, sprzętu ogólnie mówiąc poradzieckiego, gdyż tego sprzętu w Iraku jest mnóstwo. Jest zespół specjalnie do tego przygotowany, który będzie szkolił mechaników, radiooperatorów, działonowych, żeby oni mogli naprawiać ten sprzęt. Również później mogli oni sami uczyć swoich żołnierzy. Oficjalna zmiana kontyngentu w Iraku nastąpi w marcu. 36 piernikowych budowli można oglądać jeszcze tylko dziś na wystawie w żywym Muzeum Piernika w Toruniu. Jest wśród nich model Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie autorstwa Jadwigi Jadczak z Bednar w gminie Nieborów, wyróżniony 1. miejscem i nagrodą publiczności, a budowlę widziała Katarzyna Grabowska. Dokładnie odwzorowujący szczegóły piernikowy model w skali 1 do 100 powstawał przez 3 tygodnie. Na początku trzeba było dokładnie poznać pierwowzór, mówi Jadwiga Jadczak. Począwszy od fundamentów, cała kubatura, dach tak samo. Najpierw powstawała dokładna makieta z kartonu, potem z ciasta trzeba było wykroić poszczególne elementy. Misterna praca wymagała wiele wysiłku. Tam są herby radziwiłłowskie i właśnie to były elementy bardzo, bardzo takie drobne, malutkie. No i te ornamenty w drzwiach były ciężkie. Szyby okienne powstawały z galaretek, klamki z owocowych groszków. Potrzebne też były naturalne spożywcze barwniki. W krew wchodziło kakao, kurkuma, papryka sproszkowana słodka. Efekt zachwycił jury, zachwycił też publiczność. Chatka z piernika kojarzy się dość jednoznacznie. Coś może mam właśnie w sobie takie babijagi, że po prostu robię takie rzeczy. Być może piernikowy pałac oglądać będzie można w prawdziwej rezydencji Radziwiłłów w Nieborowie w rozpoczynającym się właśnie sezonie turystycznym. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dragon Ball Drag, Thundercat i to od niego te ciepłe dźwięki i przy okazji taka sącząca się do podświadomości przemowa o tym, że warto patrzeć na innych ludzi i mówić im ciepłe słowa, miłe słowa. Ta druga godzina Radiowego Domu Kultury na pewno rozpocznie się tradycyjnie i tradycyjnie zakończy. A co się będzie działo pomiędzy tymi dwoma stałymi punktami, to się okaże. Proszę z nami zostać do godziny 15. Tradycyjny początek to przegląd wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Gdyni i zaproszenia na, uwaga, pierwszą kobiecą wystawę sztuki współczesnej w przestrzeni miasta. Tak przynajmniej zapowiada Stowarzyszenie Halo Kultura, które organizuje wystawę. Widmo, tak brzmi jej tytuł. A my opowiadamy? No rozpoczynamy pierwszą gdyńską wystawę Site Specific, wystawę instalacji artystycznych wspaniałych gdyńskich graficzek. To tak naprawdę opowieść o Gdyni, opowieść o morzu i opowieść o kobietach, która będzie miała miejsce w różnych rejonach naszego miasta, Śródmieścia konkretnie. Będzie nawiązywała do tego, żeśmy z morza i marzeń. Zaprezentujemy pracę 7 graficzek. Prace te będą nawiązywały do talizmanów. Tak naprawdę będziemy razem odkrywać miasto, razem będziemy odkrywać morze. Razem będziemy odkrywać nasz gdyński piasek. Mówi Marta Orzuk-Orzegowska ze Stowarzyszenia Halo Kultura. Wśród artystek pojawi się też postać już nieżyjąca, postać Irenki Loroch, gdyńskiej rzeźbiarki. Przez wiele lat związanej z Gdynią nazywamy ją gdyńskim Henry Murem rzeźby i jest to ukryta trochę w tej chwili w krzakach rzeźba, którą chcemy wydobyć na światło dzienne, którą chcemy podświetlić i opisać, żeby przywrócić gdynianom pamięć o artystce, która tak naprawdę cały swój dorobek wykonała w naszym mieście. Zapraszamy na wystawę do 4 kwietnia. W czasie trwania wystawy odbędzie się kilka spacerów kuratorskich, które mogą Państwo śledzić na naszej stronie na Facebooku i na stronie halokultura.org. I wszystko jasne, to teraz wystarczy tylko wybrać się do Gdyni, a wystawa Widmo zaczyna się już 7 marca. Teraz przeskakujemy do Wrocławia i Muzeum Etnograficznego. Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii. Za sprawą tej wystawy przeniesiemy się w czasie, dzięki fotografiom pokazującym nieistniejący już świat przedwojennej wsi Sokolniki. Sokolniki, duża wieś położona kilka kilometrów na południe od Lwowa, którą do II wojny światowej zamieszkiwała prawie wyłącznie ludność polska, a po 1945 roku prawie w całości ludność ta została przesiedlona na ziemię zachodnie powojennej Polski i to przede wszystkim właśnie na nasz teren, czyli Dolny Śląsk. Na wystawie możemy zobaczyć fotografie pochodzące ze zbiorów byłych mieszkańców Sokolnik i ich rodzin. Zostały one odnalezione, pozyskane przez panią dr Małgorzatę Michalską z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, która jest też pomysłodawczynią tej wystawy. Mówi Hanna Golla. Pokazujemy już nieistniejący ten świat przedwojennych Sokolnik. Możemy na nich zobaczyć różnego rodzaju uroczystości rodzinne, gminne, religijne, również życie codzienne, pracę w polu, ale również portrety mieszkańców i bardzo charakterystyczne elementy strojów ludowych, przede wszystkim kobiecych, a akurat tych kobiet na tych zdjęciach jest zdecydowanie najwięcej. Zastanawia też, jest dosyć zaskakująca ilość tych fotografii jak na owe czasy, ale jest to prawdopodobnie związane z faktem, że Sokolniki jako ta wieś podmiejska te związki z miastem miała bardzo duże. Na wieś sokolnicką również przyjeżdżało wielu fotografów, najczęściej w niedzielne popołudnia i fotografowali miejscową ludność. Wśród tych zdjęć też widać wiele takich wykonanych we lwowskich atelier. Również nieliczni mieszkańcy Sokolnik posiadali własne aparaty fotograficzne i w tych rodzinach znalazło się najwięcej z tych zdjęć. Nieistniejący już świat podlwowskiej wsi Sokolniki, zarejestrowany na zdjęciach, zobaczymy na wystawie w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Czas mamy do 9 kwietnia. A na koniec Poznań i zapowiedź festiwalu, na który czekają entuzjaści tak zwanych shortów, czyli filmów krótkometrażowych. Międzynarodowy Festiwal Krótkiego Kina Short Waves startuje już 17 marca. A my ruszamy z opowieścią? to festiwal, który odbędzie się w Poznaniu już po raz 12. Te 6 festiwalowych dni to ponad 250 filmów w kilkunastu lokalizacjach. Hasło tegorocznej edycji to Fixing the Future, czyli naprawianie przyszłości. Hasło zawierające w sobie pewną utopijną sprzeczność. Będziemy się wspólnie zastanawiać nad przyszłością świata, wyzwaniami ekologicznymi, ale także dobrze się bawić, bo festiwal to przede wszystkim spotkanie z kinem w takiej żywej formie festiwalu filmowego. Jak zawsze bogaty program konkursowy, w tym roku aż 5 kategorii. Program pozakonkursowy, czyli ulubione sekcje naszych widzów tematyczne, comedy short, horror short i wiele innych ciekawych propozycji, a także fokus filmowy. W tym roku będzie to kinematografia Libanu. Mówi Emilia Mazik, dyrektorka programowa festiwalu. Warto wspomnieć o tym, że jesteśmy w gronie 10 europejskich festiwali nominujących do Europejskiej Nagrody Publiczności, więc w tym prestiżowym gronie się znaleźliśmy. Warto też, myślę, powiedzieć o naszej takiej sekcji, która nas wyróżnia, czyli sekcji poza kinem, Beyond Cinema, która jak zawsze mieści w sobie wydarzenia, które swoim formatem nie mieszczą się w sali kinowej. Powrócą filmowe domówki, powrócą wydarzenia specjalne, kino site specific, a także coś, o czym na pewno warto wspomnieć, mianowicie wydarzenia muzyczne. Ciekawa oprawa naszej gali finałowej z zdecydowanie artystką na fali Hanią Rani. I świetnie się to zapowiada. Short Waves Festival potrwa od 17 do 22 marca w Poznaniu, a wszystkie szczegóły znajdziemy na www.shortwaves.pl. Umówiłam się z Hanią Rani w marcu, po powrocie z koncertów zagranicznych, że przyjdzie. Po pierwsze będzie miała singiel do zaprezentowania nowiutki, ale także przyniesie zdobyczną muzykę z tych podróży. Wspólnie posłuchamy opowieści i oczywiście muzyki. To, o czym mówiła Agnieszka, Gdynia, Wrocław, Poznań na stronie polskieradio.pl/trójka jest widoczne. Można sprawdzać. Otwieramy najnowszą płytę King Króla. It's about to end. It's such a funny life. I leave. I sit and soaking in the time. I bleed. Watch it flow right out of me. I stop reading when the page is about to turn. It's such a funny life. I think about it all the time. I see if someone told me it gets worse. I disbelieve. I'd be overseas curing disease, but now it's Energy Fleet z najnowszej płyty King Króla. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my pozostajemy w przestrzeni muzycznej. No i w tej przestrzeni, która być może nie jest niezbędna do tego, aby muzyki słuchać. W pewnym sensie nie jest niezbędna, bo nie musimy myśleć o tym, co się wiąże z wydawaniem muzyki, aby muzyką się rozkoszować. No ale nie moglibyśmy się rozkoszować, gdyby nie oni, wydawcy. Michał Margański.

duże firmy nie mają, no boją się tych takich rewirów, a my się wręcz przeciwnie poszukujemy takich ciekawostek. Państwa, moim gościem był dziś Marcin Groch-Grośkiewicz, właściciel, inicjator, założyciel wytwórni Junomi. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. O tym sprzedawaniu muzyki, o tym stawianiu na niszową muzykę, o tym, co się wiąże z bezpośrednim kontaktem, czy tego, kto płyty wydaje z odbiorcami, czy artystów z odbiorcami. Będziemy oczywiście także niebawem przypominać w związku z nadchodzącą kolejną odsłoną Record Store Day. Ta inicjatywa, to święto płyty, ale także takich małych sklepów jest już bardzo dobrze ugruntowana w Polsce. Kolejna odsłona przed nami, niebawem ten temat powróci. Tak, to nowe Karibu, nowa płyta Karibu jest oficjalnie od wczoraj Ja podsłuchuję, ale nie wiem, czy to jest powszechny stan teraz w polskich domach. Może na przykład więcej osób jest zainteresowanych lekturą. Mamy świetną propozycję, Jan Niebudak. Mussolini pozostaje postacią wypartą. Trzeba przywrócić rozmowę o nim społeczeństwu, mówi w wywiadach autor naszej dzisiejszej książki. Antonio Scurati za książkę M. Syn stulecia, analizującą fenomen dojścia Benita Mussoliniego do władzy, odebrał niedawno najważniejszą włoską nagrodę literacką, Premio Strega. Jest koniec I wojny światowej. Włochy to kraj zjednoczony, choć jednocześnie podzielony, kulturowo i pod względem rozwoju. Trwają protesty weteranów, rywalizują tu o ich względy prądy socjalistyczne, nad wszystkim unosi się poczucie narodowej dumy, bieda, niepewność, no i przede wszystkim wrażenie, że ofiary wojenne poniesiono na marne. W takich właśnie warunkach zaczyna się akcja książki, której forma jest szczególna, bo reportersko-dokumentalna. Prawdziwe dokumenty, na przykład policyjne raporty, występują tu obok fragmentów artykułów prasowych, prawdziwych odezw, ale jest też element rekonstrukcyjny. Antonio Scurati tworzy tu, bazując jak zastrzega na źródłach historycznych, rekonstrukcję tego, co w danym momencie miał myśleć sam Benito Mussolini czy Gabriele D'Annunzio. Autor formuły Kalekiego Zwycięstwa, która zmobilizuje szeregi weteranów. Tak właśnie na wściekłości, na budowaniu poczucia krzywdy, ale też poszukiwaniu, kreowaniu wrogów, tworzy się podglebie pod faszyzm. E sentiamo come una creazione della nostra volontà tesa dello spasimo della vittoria. Temperatura tej książki jest wysoka, tempo szalone, choć Scurati zdecydował się na niewdzięczną pozornie formę krótkich rozdziałów. Jednak gdzieś pomiędzy kolejnym prasowym artykułem i zapisem spotkania Mussoliniego z robotnikami czy rosnącymi rzeszami czytelników gazety Popolo d'Italia czuć, jak rośnie jego autorytet, charyzma, jak sam rozbudza coraz bardziej apetyty, które później obieca zaspokoić. Antonio Scurati podczas promocji książki odpiera zarzuty, że nie odnosi się tu krytycznie do Mussoliniego albo że nie robi tego wystarczająco wyraźnie. Zarzuca się mu m.in., że fenomenowi dyktatora przygląda się z fascynacją. Autor odpiera krytykę, mówiąc, że to co najważniejsze zostawia czytelnikowi, który jak zakłada jest świadomy. Ta monumentalna powieść, bo jednak tak właśnie, mimo formy, należy ją traktować, to tyleż rzecz dla pasjonatów historii, co pewnie także opowieść dla wszystkich badających przemiany w tym dzisiejszym świecie. Historia miała się przecież skończyć, tak się jednak nie stało, dlatego niektórzy odpowiedzi na to, co dzieje się z nami dzisiaj, poszukują w dwóch dekadach między wojnami. Oby nie był to słuszny kierunek poszukiwań. Bez względu na to, czy międzynarodowy sukces książki zawojowała targi we Frankfurcie, prawa do tłumaczeń sprzedano do kilkudziesięciu krajów, to reakcja na to samych czytelników, czy raczej marketingowe wyczucie wydawców, warto przyjrzeć się włoskiemu przykładowi. M. Syn stulecia, Antonio Scuratiego, polecam. Jan Niebudek opowiadał o książce. Gdyby ktoś chciał spróbować, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Nie zapominając o adresie korespondencyjnym, bo to jest kompletna informacja, że mamy książkę wysłać w świat. Skrzynkę mam odblokowaną w końcu, więc tym razem maile powinny dochodzić. Tak brzmi ten utwór z inicjatywy i właściwie w pomyśle Kevina Parkera niczego nie zmieniałyśmy. Tame Impala, Breathe Deeper. To nagranie za nami. A teraz kolejna, bo tak zapowiadałam na samym początku, podróż, która ma dużo wspólnego z filmem, ale ma także bardzo dużo wspólnego z kobietami. Agnieszka Obszańska. Hair Dogs Film Festival. To pierwszy w Polsce festiwal filmów dokumentalnych, który prezentuje twórczość kobiet. Znamy już daty i miejsce. To 6-10 marca w warszawskiej Kinotece. Ale nie tylko, bo festiwal wyjdzie też w przestrzeń Warszawy. Ale, zacznijmy od pomysłu na Hair Dogs Film Festival. To doprowadziło mnie do stworzenia tego festiwalu, a mianowicie miłość do kina dokumentalnego i do świetnego kina artystycznego. Mówi Weronika Adamowska, współorganizatorka festiwalu. Myślę, że to była taka główna motywacja dla nas wszystkich. Chciałyśmy zrobić coś od nas, dla widzów, ale też dla kobiet w świecie filmu. Bo zauważyłyśmy, i niestety to jest smutna tendencja, że są one nadal niedoreprezentowane. Chciałbyśmy pokazać, że tworzą naprawdę ciekawe rzeczy, które nie są może do końca tak wyeksponowane, ale z drugiej strony jednak jesteśmy w stanie przytoczyć kilka świetnych nazwisk, które mam nadzieję, że większość osób kojarzy. Zawsze mówię o filmie dokumentalnym, jeżeli chodzi z takich zagranicznych hitów, to Citizen Four na Laura Poitras jest reżyserką dokumentalną i to jest film, który był niesamowitym przebojem. Natomiast w Polsce mamy i twórczynie, które były nominowane do Oscara, i twórczynie, które zdobyły europejską nagrodę filmową, jak Komunia Anny Zameckiej w 2017 roku, więc mamy naprawdę bardzo dużo utalentowanych dziewczyn, ale jednak trochę proporcje w programach festiwali i w dystrybucji kinowej i telewizyjnej przeważają na szali na rzecz filmów autorstwa mężczyzn, więc chciałybyśmy jakby dołożyć do tego swoją cegiełkę i stworzyć festiwal wyłącznie kina dokumentalnego, artystycznego, eksperymentalnego, tworzonego przez kobiety. I program, który możemy już prześledzić na stronie www.herdocs.pl, zapowiada się co najmniej ciekawie. Mamy w programie i premiery polskie, i premiery warszawskie, ale też przypominamy filmy, które naszym zdaniem są warte uwagi. Mamy to szczęście, że w sekcji Nowe Twarze pokazujemy filmy, które właśnie zostały nominowane do Polskich Orłów, jak Jazda Obowiązkowa i Diagnozis. Będziemy pokazywać filmy dziewczyn, które są jeszcze w szkołach filmowych, ich pierwsze, drugie, trzecie, krótkie metraże, animacje, które myślę, że są nie do końca w Polsce docenione i nie mają swojej jakiejś takiej wyjątkowej przestrzeni, ale też wideoarty, i to jest akurat taka rzecz bliska mojemu sercu, bo zwykle jak chodzimy na wystawę do przestrzeni galeryjnej czy do muzeum, coś gdzieś leci w kącie na ścianie, śpieszymy się, chcemy wszystko obejrzeć i nie mamy takiego momentu skupienia, a tutaj będziemy w stanie zobaczyć to naprawdę w dobrej jakości, na dużym ekranie, w takim momencie, w którym będziemy mogli się tylko i wyłącznie temu poświęcić. To w sekcji Sztuka, przygotowanej we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Filmy rzadko pokazywane i poza dystrybucją. Zresztą wiele filmów, które znalazły się w programie, będzie pokazywanych po raz pierwszy w Warszawie. Festiwal to ponad 60 polskich i zagranicznych filmów pokazywanych w kilku sekcjach, takich jak m.in. wspomniana Sztuka, do tego jeszcze Ciało, Herstorie, Lepsze Jutro ze znakiem zapytania, Seks, Przyboje Festiwali czy Nowe Twarze. Będziemy mieć w sumie 9 sekcji, w których uporządkowałyśmy sobie jakoś tak tematycznie rzeczy, które nas zainteresowały, ale to się ułożyło, myślę, że w miarę organicznie, jeśli chodzi o filmy z ostatniego, powiedzmy, półtora do dwóch lat. I tak w sekcji Ciało będziemy właśnie pokazywać wspomniane animacje, ale też filmy dwa, które moim zdaniem są bardzo ciekawe, i to są filmy Mother, Anthony Hungerland i Seahorse, Jenny Finley, bardzo docenianej na świecie reżyserki, która między innymi zrobiła mainstreamową produkcję dla HBO mówiącej o grze o tron. Z kolei idąc takimi hitami festiwalowymi, mamy też sekcję Przeboje Festiwali i tam będziemy pokazywać między innymi film RBG. Śmiejemy się, że to jest film o najsławniejszej sędzi świata, drugiej w historii Stanów Zjednoczonych sędzi Sądu Najwyższego, Ruth Bader Ginsburg, która podobnie jak Barack Obama już funkcjonuje jako taka postać kultowa, tatuowana na przedramieniach, która ma wlepki swojej wielkie fankluby, ale też pokażemy film Delphine Carole o Delphine Seyrig, która była bardzo znaną francuską aktorką, zwłaszcza w latach 70. i 80. zasłynęła rolą główną w filmie Chantal Akerman, Jean Dillman. Była aktorką, która grała u Truffaut, właśnie u Chantal Akerman. Postanowiła wykorzystać swoją rozpoznawalność i też sztukę nowego medium, jakim było wtedy wideo, aby w taki bardzo zabawny, humorystyczny sposób zwracać uwagę na prawa kobiet. Robiła zresztą to w tym samym czasie Agnieszka Warda. Znalazłam jakieś takie filmy z lat 70., które dzisiaj właściwie już wyglądają trochę jak filmy lo-fi, ale są naprawdę niesamowitymi perełkami, pokazywały, jakie ma wyjątkowe poczucie humoru. A to tylko ułamek tego, co zobaczymy w warszawskiej kinotece. Hair Dogs, festiwal filmów dokumentalnych prezentujący twórczość kobiet, startuje już 6 marca, w piątek. I potrwa do 10 marca, a szczegóły znajdziemy na www.hairdogs.pl. Ten adres zamieściłyśmy także w naszym artykule dzisiejszym na stronie polskieradio.pl/trójka. Artykuł nosi tytuł Scenariusz. Bardzo przyciągające wzrok dłonie towarzyszą temu, co napisałam, więc można łatwo znaleźć potrzebny zamiar. Keep it, never gonna make it out of this in time. I guess that's just fine. I'm not there quite yet. My thoughts such a mess. I come in on board, want to run in for. The door, anyone home? Have I lost it all? Struck me like a chord. I'm an ugly boy, holding out the knife, lonely after light. You beg me not to go. Sing. That's what they do in front of you. Like a cannonball slamming through your wall. In their face I saw what they're fighting for. Killing a screaming. Times before. To nowe nagranie zespołu The Strokes bardzo lubię, z Bad Decisions mam większy kłopot. At the Door to jest to nagranie, które wybrzmiewa. Napisy końcowe dzisiejszego Radiowego Domu Kultury to Agnieszka Szydłowska, czyli ja, Agnieszka Opszańska, Michał Margański, Jan Niebutek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć nas, czyli Radiowy Dom Kultury, i poczytać artykuły, ale także posłuchać tego, o czym opowiadamy, bo te informacje przecież są długiego przydatku. Taka nowa formuła wymyślona przeze mnie, a teraz już Mateusz Matyszkowicz. Do usłyszenia. Trójkowy chuligan literacki. W trójkowym chuliganie literackim Marcin Wolski, dzień dobry. Kłaniam się pięknie. W pana historiach alternatywnych czasem się dzieje lepiej niż to było w przeszłości, czasem gorzej. Tym razem mamy rok 1978. Bohater budzi się z kobietą na kanapie. To jakiś motyw prawie jak z Konwickiego, z Czytadła, gdzie była chyba martwa kobieta na samym początku. Ważne, że w obu wypadkach naga. Nie, w moim wypadku nie jest naga, idzie na kanapie, ale w normalnym, tradycyjnym łóżku, bo w takim zwykli sypiać moi bohaterowie, zwłaszcza w latach 70. Dziwna to jest historia, przy tym bardzo trójkowa, ponieważ tytuł jest powtórka z rozgrywki, która nawiązuje do audycji, którą przed laty wymyśliłem dla tego programu, bodajże w 1974 roku. Mamy ten czas, bo mamy rok 1978. Rok, który dla słuchaczy pana audycji był zapewne szczególny, ale dla bohatera pana książki właśnie jakoś nie był tak szczególny. Znaczy, on nie był szczególny, ponieważ jest to, są to właściwie dwa życiorysy splecione w jedno. W pierwszym tym życiorysie mój bohater dożywa naszych czasów, jest człowiekiem sukcesu, celebrytą, członkiem prominentnym Warszawki. W tamtej wersji, kiedy się budzi, zresztą jako młody, no może piękny to nie za bardzo, nie jest rozwijającym się, początkującym aktorem, tylko jest belfrem w podwarszawskim liceum. Gdzieś po drodze przydarzył mu się wypadek, który go trochę oszpecił, który sprawia, że ma krótszą nogę, który nie ma tych warunków. No i jak gdyby jest trochę innym człowiekiem, ponieważ to również ma idące daleko implikacje w sprawie jego biografii, w sprawie jego możliwości, które są, nie ukrywajmy, dużo mniejsze. Jednocześnie ten świat, w którym on się budzi, jest na początku troszkę inny, ponieważ zmiana, wydaje się, dotyczy tylko jego biografii, a potem się okazuje, że nie tylko, bo nieprzypadkowo, że zaczyna się w sierpniu, wrześniu 1978 roku, bo wtedy dochodzi do konklawy, w którym wybierają Jana Pawła I. No właśnie, widzowie młodego, a teraz nowego papieża śledzą uważnie kolejne konklawy i to, jak kardynał Wiejo stara się doprowadzić do jak najlepszego wyboru. Widzimy, jak bardzo to jest tak naprawdę kruche, ale też kluczowe. I jak ta zmiana personalna jest czymś znacznie większym niż zmiana, nie wiem, no i właśnie prezydenta Francji czy prezydenta nawet Stanów Zjednoczonych. Jasne. I właśnie w mojej książce zdarza się rzecz, można powiedzieć, początkowo bardzo niepokojąca, ponieważ mija wrzesień, październik, listopad, a Jan Paweł I żyje, a Karol Wojtyła pozostaje dalej kardynałem Krakowa. Jaki to jest świat? To jest świat coraz bardziej zaostrzającego się komunizmu. Nie ma potężnego wsparcia, jaki dla opozycji stanowił parasol z Watykanu. Jest to świat, w którym nie powstaje Solidarność. Czyli początkowo jest to świat absolutnie negatywny w stosunku do naszego. Natomiast jest jedna różnica, ponieważ mój bohater, próbując poprawić swoją kondycję, zaczyna robić pewne doświadczenia celem drobnych, jak się zdawało początkowo, zmian, korekt. Bo zna zasadę Einsteina, że właściwie niemożliwe jest zakłócenie biegu czasu, ale jednak tak. No właśnie, bo tutaj powiedzmy, bo tak, to jest ważne przy historiach alternatywnych, czasem jest tak, że po prostu obserwujemy, co by było gdyby, czyli tak, co by było, gdyby nie doszło do pewnego wydarzenia, ale czasem zakłócamy tę rzeczywistość jeszcze bardziej, bo wprowadzamy bohatera, który posiada wiedzę o alternatywnej mój bohater ma ogromną wiedzę na temat nie tylko historii makro, ale również historii mini, takiej towarzyskiej. Na przykład jego pierwszym czynem, którego dokona, bo pierwszy jest połowiczny, osobę ratuje przed śmiercią, ale umiera po pół roku, czyli patent oszukać przeznaczenie. Natomiast drugi przypadek skłania Annę Jantar, żeby nie wsiadła do samolotu Kościuszko w Nowym Jorku. I to jest pierwszy, jak gdyby, jego sukces. Potem okazuje się, że może więcej. Nie chcę za dużo zdradzać. Ważne jest to, że w którymś momencie nawiązuje kontakt z kardynałem Krakowa. No i można powiedzieć, jeszcze przy współpracy Ronalda Reagana, który i w tej rzeczywistości zostaje prezydentem, wspólnie odmieniają oblicze tej ziemi. Czy pan się czuje czasem takim bohaterem uniijowskim, człowiek, który zna alternatywne wersje, więc stara się coś małego zmienić, żeby wyszło na dobre? To mnie pan przesadza, ale czasami sobie można pomarzyć. Nie mówiąc o tym, że utożsamiam się z bohaterami, kiedy piszę. Myślę nimi, działam. Nawet jeżeli jest najbardziej paskudny? Tak. Miał pan niedawno w ręku moją książkę, sketch zwanym Morderstwem i tam zastosowałem w pracy taki motyw, że byłem, oczywiście nierównocześnie, i dziewczyną ofiarą, i sadystycznym mordercą, i zakochanym policjantem tejże dziewczynie, który prowadzi śledztwo wbrew swoim... Przecież nie poszliśmy wtedy na kawę. No właśnie, więc i ta technika powoduje, że ten świat jest po pierwsze bardzo mi bliski, a po drugie, wie pan, są dwa gatunki pisarzy. Ja zaliczam się do innego niż Sapkowski, ponieważ Sapkowski jest takim, można powiedzieć, konstruktorem zbrojeniowcem, buduje żelbetową konstrukcję, którą ma gotową, kiedy zaczyna. Ja jestem Kolumbem. Ja wypływam w zasadzie w drodze do Indii, ale co odkryję po drodze, tego nie wiem. Co więcej, im więcej odkrywam, tym okazuje się, że więcej jest do odkrycia. Czyli moje pisanie jest jakąś taką przygodą, nad którą nie do końca mam władzę. Czyli tworzy pan jakieś uniwersum, a potem w tym uniwersum się może pan tak naprawdę zgubić, bo do końca... Mogę, parę pomysłów wyrzuciłem, ponieważ się tak to zapętliło, że to gdzieś spadło na same dno szuflady. Marcin Wolski, znany słuchaczom Trójki, z powtórki z rozrywki, ale dzisiaj przyszedł z powtórką z rozgrywki, powieścią o roku 78 i o tym, co by było, gdyby Jan Paweł II nie został papieżem. Dziękuję bardzo. Przynajmniej od razu. Autopromocja. O żołnierzach wyklętych powiedziane już wiele, ale czy wszystko? W dniu ich pamięci porozmawiamy o być może najważniejszej kwestii. Kim byli naprawdę? Do rozmowy zaprosiłem autorkę książki o Mieczysławie Roju Dziemieszkiewiczu, Annę Śnieżko oraz historyka Michała Nałęcz-Nieniewskiego. W audycji usłyszymy też archiwalne nagrania z procesu organizacji Wolność i Niezawisłość z 1950 roku. W Trójce w niedzielę, tuż po 20. Polecam, Marek Strzemiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty, na przykład 4K Ultra HD, 50 cali LG za 1699, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat cynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Malajkat. Urodziłem się na Mazurach i zawsze tu wracam. Kiedy tu jestem, wszystko układa się w harmonijną całość. Uwielbiam to miejsce, bo potencjał ma ta kraina ogromny. Tysiące jezior, lasy, czyste powietrze, piękne krajobrazy. Jaki biznes tu pasuje? Każdy. Oparty na naturalnym bogactwie i nowych technologiach. Mazury to inna jakość życia. Mieszkaj i inwestuj na Mazurach. Mazury to biznes. Więcej informacji na mazurytobiznes.pl. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi.